Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 5 minuts de les 9, és dimarts 28 d'abril i aquestes alçades de la setmana ja és costum que des de les filles de Lilith posem el toc femení aquí a Ràdio Cornellà. Avui ens fem ressò del problema dels trastorns alimentaris que sembla que sempre està perseguint els concursos de moda i bellesa. En aquest cas, la polèmica ha arribat des de l'altra punta del món, des del concurs de Miss Austràlia. Hem de saber mirar més enllà dels tòpics i a les filles de Lilith. Volem endinsar-nos en la realitat més propera d'aquest problema. Però abans deixeu-me recordar que també tenim una cita amb els professionals de la Canfic per cuidar la nostra salut i amb la nostra col·laboradora habitual, l'Anna Pitar, que avui ens ensenyarà com ens podem sentir guapes i pujar l'autoestima en temps de crisi. Jo, de moment, us recomano que us quedeu amb nosaltres fins les 10 de la nit amb l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Nou i set minuts de la nit. És habitual que quan parlem de bellesa i de moda i de tot el que es mou darrere d'aquests sectors, acabem parlant també de trastorns del comportament alimentari. La veritat que els fantasmes de l'anorexia i la bulímia sovint persegueixen el món de les models, els concursos de bellesa i fins i tot el món de l'esport. L'última polèmica més coneguda ens ha portat al concurs de Miss Austràlia, on sembla que alguna de les participants projectava una imatge potser poc saludable i extremadament prima. Però més enllà de suposicions i judicis de valor, a partir d'imatges que ens poden oferir els mitjans de comunicació, es calcula que un 3% de la població espanyola actualment està patint algun d'aquests trastorns. Les xifres ja ens alerten que aquest és un problema que ens afecta de prop i no s'ha de tractar amb frivolitat, amb la frivolitat que sovint tenim per la desinformació. Per això avui a les filles de Lilith analitzem el problema dels trastorns del comportament alimentari amb les expertes que m'acompanyen avui a la taula. Donem la benvinguda a la codirectora del Centre Psicològic CIENE, que precisament tracten aquest tema dels trastorns alimentaris. Bona nit, Míriam Gutiérrez. Bona nit, Laura. I també saludem i completem aquesta taula amb la psicoterapeuta i docent. Bona nit, Silvina Gimpelewitz. Bona noches. Bé, senyores, quan parlem de trastorns del comportament alimentari, suposo que a tots ens ve al cap doncs, l'anorexia i la bulímia, no? Potser com els més coneguts. Però sí que és cert que cada vegada s'estan descobrint nous trastorns o ens arriben doncs, a les nostres oïdes, per exemple, paraules com també la vigorèxia o tipus, altres tipus de trastorns alimentaris. Per tant, quan parlem d'aquest problema, suposo que més enllà de la bulímia o l'anorèxia, hauríem de tenir una visió més àmplia, no? Potser un concepte molt més ampli dels trastorns alimentaris. Els trastorns alimentaris, bueno, parlem d'ortorèxia, parlem de vigorèxia. L'ortorèxia seria l'obsessió per la salubritat dels aliments, perquè siguin saníssims, però també hi ha un que tots coneixem. La vigorèxia és l'obsessió per estar molt musculat, els gimnasos, etcètera, etcètera. Però hi ha un que tots coneixem, que és l'obesitat. Que encara que no estigui dintre del DSM-4, que és el llibre on tots els psiquiatres es posen d'acord, no sé si dintre de poc estarà i serà dintre. L'obesitat com un dels fenòmens que afecta i afectarà a una gran quantitat de nens i de persones, de no tan nens. I quan comencen els trastorns del comportament alimentari? O sigui, quan apareix aquell primer símptoma o quin és aquell primer símptoma que ens indica que potser estem davant d'una persona amb un trastorn alimentari? Lamentablemente cada vez están comenzando más pronto. Incluso yo podía remontarme, si quisiéramos ir bastante más allá, como tú dices, a la relación que ya tiene el bebé con la madre, ¿no? Donde a veces un bebé hasta puede estar, tener como algunos signos puntuales, ¿no? De anorexia, o sea, de no apetito, de rechazo a la comida, y bueno, sería interesante, hasta podríamos indagar desde este punto. Pero digamos que sí, que las estadísticas están apuntando a niños con 9 años, que ya presentan síntomas, signos de desórdenes alimentarios que, como se ha señalado, no necesariamente entran dentro del DSM-4 en cuanto a los síntomas, no se reúnen todos los criterios diagnósticos, pero sí que hay desórdenes alimentarios variados que son como diferentes respuestas tal vez a un mismo malestar o a un tipo de malestar muy presente en nuestra época, que es como una gran insatisfacción y bueno. Culto a la imagen. El culto a la imagen, que creo que sería una teoría muy reduccionista pensar solamente en una ropa, en un modelo, en una pasarela, porque de hecho, bueno, la anorexia data desde el siglo XIX, bueno, desde 17, con 17, la CEP, 18, ¿no? O 18, nada más que no estaba en ese momento diagnosticado como tal, pero aparecía ya. Entonces es lo que comentábamos también antes, ¿no? Que de vez en cuando, a veces, hacemos un reduccionismo, como apuntaba Silvina, a que basamos la anorexia o nuestra visión de esas enfermedades y esos trastornos, aparte de que lo reducimos quizá a esos dos más conocidos, anorexia y bulimia, lo basamos a la visión de una imagen. Es decir, continuamente vemos a una persona delgada y oímos decir, es que está anoréxica. No supongo que hay... que detrás de eso ahí tiene que haber un diagnóstico, quizá una visión un poquito más informada, ¿no? Sí, a ver, yo pienso en el trastorno alimentario como un iceberg. Lo que se ve, que es la persona que ves por la calle, que quizás está más delgada, que quizás un aspecto más exhibicionista, es los típicos síntomas que ocurren en el trastorno alimentario, por ejemplo, la anorexia, ¿no? Que bajan mucho de peso, que vomitan, que se ven como personas muy mentirosas, manipuladoras, pero eso es absolutamente la punta de un iceberg. Y debajo está toda la problemática y todo lo que tenemos que ir trabajando los psicólogos, que es la autoestima, que son los vínculos, que es la relación con la madre, que no nos podemos quedar solo arriba, porque sería, pues, ¿no? Si no todos seríamos... un trastorno alimentario, si solo nos quedáramos en el culto a la moda. Pues sí. Por ejemplo. Sobre todo cuando vemos estas figuras un poco andróginas, a veces en la pasarela, yo creo que realmente hay poca sensación, transmite poca sensación de femineidad, ¿no? Lo apuntabas al principio de la femineidad, de lo femenino, que hay una figura que pierde los caracteres femeninos y que creo que está más temerosa de la sexualidad, en todo el concepto de sexualidad, nosotros... Y sin embargo, bueno, a veces se cree un poco lo contrario, ¿no? Como que sería una persona que es muy demostrativa o exhibicionista, exacto. Y no siempre, bueno, habría que ver los rasgos puntuales en cada caso. Claro, y detrás de todo eso hay absolutamente una tristeza y un desazón que es lo que tapa, ¿no? Es como un mecanismo de defensa que tapa todo lo que está detrás, que es la tristeza, la depresión, el no poder relacionarse como una persona normal, el tener que aislarse, porque absolutamente es como si tuvieran un alien en la cabeza. Una apatía. Que se les va, exacto, ¿no? Es un alien, yo lo llamo como un alien, que se les va comiendo como la parte que enriquece, la parte que llena de vivencias, y entonces les va llenando solo con la obsesión con la comida. Solo, ¿no? Y está, cada vez va ocupando más y va dejando atrás lo que les hace sentir bien. Y entonces llega un momento que es que ni se pueden relacionar. Entonces, no nos fijemos solo en la persona que vemos por la calle que está demasiado delgada. Fijémonos, y sobre todo para los padres, ¿no? Fijémonos en si cambian actitudes, si cambian comportamientos, mil cosas, ¿no? Antes solo del peso. ¿Y es difícil detectar los primeros síntomas de la anorexia o de cualquier otro trastorno del comportamiento alimentario? Yo creo que, bueno, difícil o fácil serían palabras para mí muy sueltas. Yo creo que depende muchísimo de la relación que tenga el adolescente o el niño con los padres, cuánto los padres observan, cuán atentos están. Y si realmente uno sigue de cerca al hijo, creo que con una observación un poco detallada y cercana es posible detectarlo, pero claro, tampoco es magia, digamos. ¿Y cuando es un adulto? Perdonad, porque claro, supongo que la anorexia sí que es verdad que la mayor parte o quizá la población más vulnerable es en los adolescentes, pero cuando hablamos de un adulto... Yo añadiría una cosa. Es difícil, quizás, así utilizando una palabra más liviana, porque es muy difícil, si tú tienes un hijo, ver que tiene un problema. Entonces lo intentas negar, lo intentas tapar con todo lo que puedes. Por esa parte sí sería difícil, ¿no? Porque además hay que destapar como un gran síntoma en toda la familia. ¿Y en el qué pasa? El adolescente normalmente viene a gritos. yo me encontraba en terapias, venir a gritos y al final acabar haciendo todo un trabajo terapéutico, un crecimiento personal, autoestima, ¿no? Y ir un poco rehabilitando la autoestima de esa persona. En el adulto, normalmente vienen por su propio pie, porque han conocido una pareja y tienen otros proyectos, o porque no pueden estudiar y quieren, no sé, dedicarse a algo porque tienen otras expectativas y otras iniciativas. Entonces, normalmente esas personas vienen porque tienen un problema, quizás de años, pero en ese momento necesitan cambiarlo, porque si no, no pueden seguir con su vida. Claro, aparece como con más claridad, ¿no? O con más insistencia, como que no queda otra posibilidad de afrontarlo, ¿no? Distinto es, como bien apuntaba Miriam, el adolescente que viene un poco obligado o, bueno, o que no quiere ver lo que le está ocurriendo, ¿no? No puede afrontarlo y a veces la familia en este no poder también acompaña, ¿no? No pueden afrontarlo. ¿Las personas con trastornos alimentarios, generalmente, según vuestra experiencia, son conscientes de que tienen un problema o tardan en adquirir esa conciencia y en admitirlo? Generalmente, en la experiencia, y creo que en esto coincidiremos, sí, es un camino bastante largo el camino de la aceptación, ¿no? Pueden pasar incluso años. Llega la gente a la consulta, a la visita, cuando han pasado muchas veces años de proceso, ¿no? De que ha comenzado el trastorno. Y ya en un punto extremo donde los síntomas son muy evidentes y asustan, es donde normalmente la persona llega a consultar porque no puede más. Una madre que se dio cuenta que su hijo era un trastorno, normalmente hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Una madre que se dio cuenta que su hijo tenía un trastorno alimentario cuando en la piscina de una casa de verano lo vio en bañador. Prácticamente ese niño o chico ni se podía sentar porque los huesos le hacían daño en la silla, llevaba una moto, no podía tener fuerza para cogerla, se mareaba por la calle, en invierno no podía estar en los sitios porque tenía demasiado frío. Esa madre se dio cuenta cuando vio a su hijo en bañador y se asustó. O sea que hasta entonces nada le había indicado que había ese problema. Bueno, todo quizás se lo había indicado, pero ella siempre puso esa barrera para no verlo. Es difícil para los padres afrontar esta situación porque a veces hay también sensaciones o sentimientos de culpabilidad, de encubiertos, de alguna manera, que hacen vulnerable. Es como si tú les echaras la culpa de que eso pasa por ellos, ¿no? Y quizás no es, bueno, quizás no es así. Y cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos alimentarios a nivel global, ¿hay algún tipo de síntoma común? Es decir, anorexia, obesidad, vigorexia, del que hablamos antes, ortorexia, ¿tienen algún síntoma, algún factor común? Sí, hay muchos factores comunes. Creo que la autoestima baja es un factor común, a veces problemas relacionales, inseguridad, vulnerabilidad. Bueno, diferentes puntos que aunan de alguna manera los desórdenes alimentarios, los trastornos alimentarios que ocurren a bastante más porcentaje de la población de lo que pensamos, porque hay mucha gente que nunca llegará a una visita, pero que cuando nos ponemos a hablar comen de una manera tremendamente desordenada, caótica, angustiante, con unas emociones que acompañan a la alimentación muy... Es decir, podríamos decir que el trastorno alimentario se puede volver patológico y puede empezar simplemente por una mala dieta o unos malos hábitos de alimentación, ¿no? Comer a deshoras, picotear, ¿eso también puede llevar a un trastorno alimentario? No es tan fácil. No es tan fácil que eso lleve tan fácilmente a un trastorno alimentario, porque a veces, ¿por qué vienes aquí? No tengo, soy anoréxica, sí, pero porque, pues mira, por una ruptura con el novio. Parece muy tonto. Una ruptura con el novio, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que ha habido como una ruptura en su autoestima. A partir de eso ha habido una frustración que quizás en otro momento pues había sido contenida o en otro momento no ha tenido que pasar por ahí. Y en ese momento hay una ruptura tal de su autoestima que no puede tener recursos para afrontar la vida de otra manera. O sea, parece tonto. Pues sí, ha empezado el trastorno alimentario porque quiere hacer una dieta y mira, le han visto mejor y le han dicho qué guapa estás y eso le ha reforzado su autoestima. Pero tenemos que pensar, ¿por qué le ha reforzado su autoestima? ¿Por qué ese signo, ¿no? O ese feedback que le han dado, ¿por qué le han reforzado? No tiene otras cosas que le refuercen sus amigos, sus padres, sus estudios, ¿no? Tenemos que quizás ponernos a pensar eso. Y me parece que siempre hay, perdón, que siempre hay como un disparador, ¿no es cierto? Sí. Que el disparador puede aparecer como un disparador mínimo o sin importancia, pero que realmente, volvemos al tema del iceberg, ¿no? Que esconde detrás de ello, han venido sucediendo una cantidad de cosas hasta que hay un signo que realmente puntual, que desbarata toda esa estructura que se va desmoronando, pero que en realidad ya se venía desmoronando y no se estaba viendo hasta que algo se dispara y bueno, y se empieza como a resquebrajar, pero de una manera muy acelerada, ¿no? Es como una autoestima de cristal, ¿no? Que parece como muy fuerte, pero pum, das un golpe y se puede romper. Hay que tratarla con mucho cuidado, ¿no? ¿Puede haber una persona con varios trastornos alimentarios que los sufra a la vez? ¿O generalmente van en cadena? Es decir, primero uno, luego otro. A lo mejor forman parte de un proceso. Es que dejar de comer es muy costoso. Porque cuando uno hace régimen, directamente empieza a pensar o a obsesionarse por lo que tiene que comer y por lo que deja de comer. Entonces, la persona que sufre un trastorno alimentario, una anorexia, tiene que hacer un gran esfuerzo para dejar de comer. Hasta que controla su sensación de hambre, hasta que piensa que todo está, sus sensaciones corporales están bajo su control. Entonces, como restringen tanto, pasar de la anorexia a la bulimia, después de un periodo, es fácil. Pero pasar de la bulimia otra vez a la anorexia, ya no pueden tener ese control que tenían antes. ¿Vale? Pues se pueden empezar por anorexia, pueden seguir por bulimia, pero es muy difícil que pasen a anorexia. También creo, bueno, tengo en mi recuerdo pacientes o clientes que de alguna manera sí que convivían con otro tipo de patologías o sintomatologías asociadas que realmente también son adictivas, como algún consumo de droga o de alcohol, y que al fin y al cabo tienen bastantes puntos en común, aunque no parezca, con esta actitud adictiva o de tapar o de adormecer o anestesiar una cantidad de sensaciones de su vida, que también se empieza a desmoronar y como no pueden controlar, es como que puede haber alguna otra cosa paralela al trastorno alimentario. Bueno, dentro de... Pueden haber otros trastornos, ¿eh? Puede ser que el trastorno alimentario sea un punto más sobre un trastorno de base quizás más grave. Trastorno límite, que en ese momento pues esté sufriendo un trastorno alimentario, una depresión. Importante que esté sufriendo un trastorno alimentario. Y cuando los pacientes y las pacientes pues con algún tipo de trastorno alimentario por fin deciden poner fin o por lo menos poner solución, supongo que digamos todo empieza con la terapia psicológica, pero además antes me comentaba Silvina, y lo sabemos, que ella añade en esa terapia, digamos ese proceso de cura de pacientes con trastornos alimentarios, añade también la expresión corporal, ¿no, Silvina? Tú realizas ciertos talleres de danza, incluso un máster, como donde enseñas que con la expresión corporal también es un complemento a la terapia psicológica, ¿no? Sí, yo concibo a la persona como una integridad y creo que el cuerpo es parte evidentemente de esa integridad y que el cuerpo en esta patología, sobre todo en estos trastornos, es muy protagonista, ¿no? Está, hay muchas cosas puestas en el cuerpo, ¿no? De sensaciones, de negación, de rechazo al cuerpo, de vivir al cuerpo como peligroso. Entonces creo que es muy importante en el abordaje, en el tratamiento, poder incluir esta parte. Entonces, sí que trabajo con la palabra, pero también voy acompañando paralelamente el trabajo con el cuerpo de diversas orientaciones, ¿no? Desde el juego, el contacto y, bueno, podemos ir como pensando al cuerpo y sintiéndolo en vivo y en directo, no teorizando, sino con las sensaciones, ¿no? Para ir despertando ese cuerpo al que tanto miedo le tengo y mejorando la relación, ¿no? Con uno mismo. ¿Y los pacientes con trastornos alimentarios finalmente tienen que asumir su enfermedad, su patología como crónica? Bueno, esta es una parte delicada. ¿Se curan totalmente o siempre les quedará esa lucha consigo mismos por no volver a caer? Supongo que como el que tiene cualquier otra adicción, ¿no? Muchas veces se habla de que nunca se curan del todo, simplemente controlan. Yo lo que les digo es que siempre tienen que estar con ese punto de alarma, con ese sistema de alarma, para que no vuelvan a caer, para que tengan en cuenta pues que hay momentos vitales en su vida que van a tener que trabajar más, que van a tener que tener más cuidado, por ejemplo, pues no sé, desde un cambio de trabajo hasta la relación con una pareja, el nacimiento de un hijo, sobre todo, ¿no? Cuando están embarazadas, bueno, el cuerpo cambia, uh-huh. el peso, y entonces que siempre van a tener que tener en su cabeza todo un trabajo que han hecho y todas unas consignas para no volver a estar ahí. Sobre todo porque el trabajo de la terapia es durísimo, pero durísimo es durísimo. Lloros, momentos de depresión, momentos que uno vuelve atrás, momentos que el terapeuta le dice, por favor, confía en mí, y vamos las dos a por ello. Porque cuando, claro, es como, como una obsesión, ¿no? El peso es como sentirse muy mal, es como uh-huh. llevarles a una trampa. Entonces, siempre, yo creo, no sé qué tú qué opinas, pero yo creo que siempre tienen que tener el punto del sistema de alarma, sí, para cuidarse. Sí, creo que cada caso es único y es difícil también generalizar, pero es verdad que hay personas que van a seguir con ese punto, como con mucha fragilidad y teniendo que prestar atención, así como todos tenemos algún punto frágil en nuestra vida al cual le debemos prestar más atención. Y realmente hay personas que se curan o bueno, o convierten este punto frágil en un punto fuerte, definitivamente. Pero hay un poco de todo, ¿no? Y también sería un poco peligroso decir, bueno, que a todos les pasa esto o a todos les pasa lo otro, ¿no? Habría que ver. Sí, depende también cuándo ha sido diagnosticado, cuándo han venido a hacer tratamiento, cuánto tiempo llevan, qué forma de contener han tenido, ¿no? Qué tipo de terapia han hecho. Depende de muchas cosas, pero es importante que tengan siempre un punto de ayuda en su cabeza. ¿Y sería demasiado frívolo pensar que las personas que padecen trastornos alimentarios, al final todo responde a una sensación o a una voluntad de verse más guapos o más guapas? Creo que sí. Estaríamos equivocados. Sí, mucho. Simplificar el problema, ¿no? No, sería no darse cuenta de que tienes una persona que está sufriendo mucho, que no está así porque quiere, que ojalá pudiera comer de todo, que no es que ojalá tortura. Exacto, que la comida para ella es una tortura, que en una cena de amigos tiene que comer una ensalada y que después tiene que ir a vomitar, tiene que hacer régimen mañana o bailar toda la noche o hacer 1000 abdominales. Eso quiere decir sufrir. Como una compensación, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo importante es transmitir a los padres esto de que no es una tontería, porque a veces por la ignorancia, por no conocer, ¿no? Bueno, se puede categorizar o juzgar desde este lugar y entonces nos estaremos olvidando de que hay una persona padeciendo y no la ayudaremos, ¿no? Va a tener más temor de comunicar, de expresar lo que le está ocurriendo, de pedir ayuda. En la medida que más criticada se sienta, ¿no? Más observada. Y después supongo también que criticar o, sin ser especialista, como es vuestro caso, diagnosticar a una persona que vemos por la calle delgada, que es anoréxica, una anoréxica, si padece o no padece un trastorno, aquí también estamos equivocados. Igual también la desinformación nos está llevando un poco a jugar a ser médicos o psicólogos cuando no lo somos, en general, la sociedad. Estamos muy equivocadas, ¿eh? Si vemos una persona delgada por la calle y tenemos, si todo el mundo tiene, ¿será anoréxica? No, puede tener. Hemos creado ya una alarma excesiva, quizá, ¿no? Una alarma excesiva. Entramos en unos tópicos, ¿no? Que son peligrosos, eso de poner etiquetas a todas las cosas que pasan, porque. Por un aspecto, ¿no? Físico. Entonces, al fin y al cabo, supongo que lo que cuenta es el aspecto más bien saludable, ¿no? Es el aspecto saludable de cómo uno lleva su alimentación independientemente del aspecto físico, que supongo que es el problema de los trastornos alimentarios, y después, pues, la parte psicológica que hay detrás, que es la que ustedes tratan de cerca. Exactamente. Sí, ver a la persona siempre en totalidad, creo, ver toda su vida para poder sacar una conclusión. No se puede ver solo empobrecer, ¿no? Y solo ver una parte, porque estamos escindiendo a la persona y corremos el riesgo de dejarla en esta escisión y olvidarnos que una persona es una gran complejidad de cosas. Y brevemente, ya para acabar, ¿creen que la sociedad está suficientemente familiarizada o sabe lo suficiente sobre los trastornos alimentarios? ¿O, como decíamos antes, se está frivolizando demasiado? Yo creo que se piensa que son personas que son tonterías, que son caprichosas. Y cosas de mujeres, mentirosas. Normalmente se piensa cuando también estamos equivocados en este bueno, punto. Bueno, yo no lo sé si tanto, también tiene que ver mucho con la cultura, que estamos ya en el tiempo, pero tiene que ver mucho con toda la transmisión de valores que nos transmiten a nosotras, a las mujeres, a nuestro cuerpo, nuestras madres, nuestras relaciones. Yo no sé, tengo cada vez, ¿no? Pienso más, no hay sé más tú qué piensas, pero sí, yo. Sí, como arquetipos rígidos, que son difíciles, que son poco flexibles, justamente, y que son difícil de soltarse de ellos, podría decir, ¿no? Como quedamos un poco encasilladas ahí, y bueno, y lo que es una mujer, lo que se espera una mujer, el rol. Entonces, quien intenta salirse de eso, pues la tiene bastante difícil, creo, ¿no? O sea. Es como la única forma que tienen ciertas personas para rebelarse contra lo que nunca se han podido rebelar, porque siempre es una persona, cuando haces la primera historia, ¿no? Vienen las personas, vienen los padres, bueno, ¿y qué tal? Soy una hija perfecta, nunca me ha dado ningún problema, pero es que no lo entiendo, ¿qué le pasa? Es maravilloso, siempre los estudios son perfectos, etcétera, etcétera. Llega la adolescencia, quizás la única forma que tiene para luchar contra eso y para rebelarse es el trastorno alimentario. Pues como decía antes también nuestra compañera invitada, se nos ha acabado el tiempo, pero de todos modos, la verdad que ha sido muy interesante compartir estos minutos de radio con ustedes, conocer de cerca, un poquito más de cerca los trastornos alimentarios, intentar, como decimos, frivolizar menos con la información que poseemos y sobre todo asumir que es un problema serio y que también es una enfermedad. Muchísimas gracias, Silvina Gimbelewicz, y también muchísimas gracias, Miriam Gutiérrez, por acompañarnos. Tenéis las puertas abiertas de las filas de Lilith para cuando queráis volver. Gracias. A ti. Muchas gracias. Esteu escoltant les filles de Lilith. Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquesta primavera, Cornellà. Compra a casa. Fira Flamenca, dissabtes d'11 a 1 del matí i Fèria de Coples, diumenges de 9 a 1 del migdia, amb Antonio Menchón. En soledat, a sota el cobrellit, vull estar-te esperant de part. El fred que ha de venir. No vull sortir dels llençols, aquesta remor a fora em pot matar. No vull vestir-me de dol. Els llençols, hi ha massa claror i amor al pis de dalt. No vull sentir-me tan sol. Top català, Whiskins, no vull sortir dels llençols. 104.6 Radio Cornellà. A les filles de Lilith, parlem de salut. No, i 34 minuts de la nit. És el moment per tenir cura de la nostra salut aquí a les filles de Lilith. Ara que arriba la primavera, doncs tots últimament aquests dies estem notant els canvis de temperatura. Tan aviat plou com fa sol, tan aviat hem de portar jaqueta com anem amb màniga curta. I tots aquests canvis de vestuari i de fred a calor, doncs al final fan que, mica en mica, siguin més comuns els anomenats refredats de primavera o aquelles faringitis que acostumem a tenir en aquestes èpoques de la transició. A més, ara, doncs també hem de sumar que tots aquests símptomes del refredat els podem confondre o tenir la senyal d'alerta amb l'anomenada grip porcina, que també aprofitem doncs, que és actualitat per també parlar una mica d'aquest tema amb la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, doctora Montserrat Romaguera. Hola, bona nit. Bé, doctora, dèiem que també farem 5 cèntims del que seria doncs, el tema d'actualitat ara mateix pel que fa a la salut, que seria la grip porcina, però abans li volia preguntar doncs, si són més freqüents els refredats i les faringitis en èpoques de transició com la tardor o ara mateix la primavera. Mira, aquest hivern, la veritat és que hem tingut un hivern, ha sigut un hivern amb fred, amb neu, amb aigua. Ha sigut un hivern en què hem diagnosticat moltíssimes pneumònies a les consultes i, en canvi, la grip tradicional que habitualment esperem pels vols de Nadal i que de cara a l'octubre comencem la campanya i en la que els mitjans de comunicació ens ajudeu moltíssim, doncs la grip aquest any no ens ha donat massa feina. I ara, doncs, després d'un hivern amb tanta aigua, neu, fet de que la vegetació estigui exuberant, i tenim moltíssima patologia al·lèrgica, sobretot rinitis, conjuntivitis. Moltes persones que fins ara no havien manifestat al·lèrgies n'estan tenint aquests anys. Llavors, picor als ulls, aigua al nas, picor al paladar, molts estornuts, que això podem tractar sobretot amb medicació antihistamínica, que tant són amb comprimits, que ens poden donar com a efecte secundari son, i que hem de tenir en compte doncs, amb persones que estan estudiant o persones que condueixen. I llavors també es pot tractar amb col·liris, tant els ulls com el nas. Això seria una de les patologies més prevalents a les primaveres, les al·lèrgies. Són a diferents pòlens i sobretot també els mitjans de comunicació. Ara ja us feu ressò de les concentracions i de l'evolució segons les setmanes. No? Algunes domina ja l'olivera, després el plataner i d'alguna manera cadascú ja sap les setmanes en què segurament ho passarà pitjor. De tota manera, com comentaves, ha hagut molt contrast, han passat amb dies esplèndids de més de 25 graus i llavors en refresca, i aquests petits canvis de temps, evidentment, al nostre cos li costa d'adaptar-se i hi ha bastanta patologia de refredats de vies altes que no tenen més transcendència i que la majoria doncs, amb paracetamol els podem tractar tranquil·lament. Ens parlava ara, doctora, de que les al·lèrgies també són freqüents, però no hem de confondre al·lèrgia amb refredat, no? No. El que pot donar símptomes són de congestió, de goteig nasal, aquesta picor al paladar, molts esternuts, però moltíssimes persones ja comencen a identificar-ho com a al·lèrgia. I, evidentment, el posar-nos en contacte amb uns al·lergens, amb uns pòlens, que nosaltres estem sensibilitzats, doncs ens pot donar tots aquests símptomes. Per exemple, explicant els últims anys, doncs, amb l'onada migratòria, tenim moltes persones en el nostre entorn que potser fins ara no ho havien manifestat perquè no havien estat en contacte amb aquestes plantes o amb aquests pòlens. I a l'estar aquí, doncs és quan comencen ells també a tenir aquests símptomes. Dèiem també, doctora, que aquest any no han tingut massa problema amb el tema de la grip, però si bé és cert que ara, doncs, amb el que és l'actualitat, amb la grip porcina, amb aquesta alarma que en 2 dies s'ha aixecat, doncs potser sí que hi ha qui pensa o que pot anar al metge a consultar, potser amb símptomes de la grip, pensant que té la grip porcina. Potser hauríem d'informar una miqueta, no, doctora, a l'audiència i fer 5 cèntims sobre què és la grip porcina i sobre si realment hi ha aquest perill o aquesta alarma que s'està donant, si és real. Sí, sobretot donar un missatge de tranquil·litat. Estem en un món global i aquesta n'és una conseqüència. Llavors les notícies viatgen més ràpida que els propis virus. Aquesta és una malaltia que pateixen animals. Els animals també tenen doncs, el seu repertori de microbis. I la majoria de microbis que afecten animals no afecten a humans, com passa al contrari. Fa un parell d'anys, recordeu, va haver la grip aviar, que també va saltar moltíssima alarma, que va afectar la zona del sud-est asiàtic, i es van haver de sacrificar també moltes aus, que d'alguna manera eren l'aliment i el suport de totes aquelles persones d'aquella zona. Va haver moltíssims controls en els aeroports, i ara doncs, reviseu hemeroteques, moltíssima alarma social, i la veritat és que aquí pràcticament no vam tenir casos en humans. D'alguna manera ara està passant el mateix, és una zoonosi, una infecció que acostumen a tenir els porcins quan estan vius, això és molt important de recalcar. La malaltia es transmet d'animal viu a animal viu, Per tant, podem consumir carn de porc amb totes les garanties, i això és important de donar aquest missatge. Podem menjar pernil, podem menjar embotits, podem menjar llom, no ens passarà res. Però aquest microbi ha tingut la capacitat de, per primera vegada que estigui documentat, infectar humans. Està localitzat geogràficament en una zona, que és aquesta de Mèxic, sud dels Estats Units. El que passa que el que comentàvem, com que estem en un món global, les persones viatgen, poden viatjar infectades, incubant el microbi sense que encara es manifesti, i nosaltres estem seguint molt puntualment les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i del CDC d'Atlanta, que és el centre de control de malalties referent que hi ha en el món. I llavors el que s'està per seguiment epidemiològic són totes les persones que puguin haver estat en contacte en aquesta zona geogràfica i es traslladen a la resta del món, de fer un seguiment, tenir-los documentats, perquè si comencen aquests símptomes, doncs de seguida poder fer les analítiques, i en aquests laboratoris especialitzats, que són l'Hospital Clínic de Barcelona i Majadahonda, Madrid, doncs en unes hores es pot saber si aquesta persona té qualsevol altra malaltia banal o pot estar infectat. La veritat és que, de moment, afortunadament, s'estan diagnosticant menys casos dels que podríem sospitar-ne. Per tant, això és una bona notícia, i sobretot donar un missatge de tranquil·litat, que això no vol dir baixar la guàrdia, i deixar que els epidemiòlegs, les persones que estan sobre el terreny, segueixin investigant, controlant el brot i sobretot doncs aportant els recursos. Per tant, doctora, això no vol dir que ara, com hem dit, que ve aquesta època, que els refredats són comuns, que tenim les al·lèrgies, alguna grip que encara doncs es pot escapar, ja que a l'hivern no hi va haver gaire incidència, doncs això no vol dir que si tenim algun d'aquests símptomes, que tots més o menys s'assembla, aquell malestar, aquella febre, no vol dir que haguem de tenir la grip porcina, no? Que no fem aquella alarma que sovint sempre ens posem en el pitjor. No, afortunadament la grip és una malaltia que amb la medicació per tractar els símptomes no acostuma a donar complicacions importants. Els grups de risc, que sobretot serien les persones grans i les persones amb malalties cròniques, són les que hem de vacunar prioritàriament, i quan torni a arribar el mes d'octubre tornarem a fer campanya i en tornarem a parlar. Però ara, de moment, els casos que tenim reconeguts en el nostre entorn amb grip porcina són persones joves, prèviament sanes, i que es preveu que en una setmana doncs hagin ja superat aquest tràngol. Doncs, si li sembla, doctora, també tornant al tema més general de refredats, grips i faringitis, suposo que això d'automedicar-nos està totalment prohibit, no? En qualsevol cas. Mira, fa uns anys els nostres avantpassats se'n sortien prou bé amb el que tenien en el seu entorn. I, per exemple, pensem en el món rural, doncs les herbetes i les cures domèstiques. I d'alguna manera això ho han perdut. I ha arribat un moment en què, i això es bombardeja moltíssim els anuncis de la televisió, si té qualsevol dubte, el metge. Per prendre's un paracetamol, per prendre una aspirina, la gran majoria de la població que això no ho tingui contraindicat, ho pot fer. I aquestes mesures doncs una mica casolanes, els remeis de l'àvia, això ho podem fer les primeres hores amb persones, ja dic, joves, sanes, sense cap contraindicació. Evidentment no és el mateix doncs que aquests símptomes es presenti una persona molt gran, que sigui diabètica, que pateixi del cor, que hagi tingut algun altre factor de risc que el faci molt més susceptible que aquesta petita infecció se'ns pugui complicar. Però la gran majoria de la població, amb aquests remeis casolans, pot fer front perfectíssimament en aquests refredats i no cal que ens consultin en els centres assistencials. Però mai amb medicines, no, doctora? Sempre amb aquells remeis casolans de l'àvia. Per exemple, quins remeis donem, doctora? Doncs sobretot paracetamol, ibuprofè i aspirines. Aquests els podem donar. Això sí, podem prendre, no? Que no ho tinguin contraindicat. El que desaconsellem és donar antibiòtics. Sempre amb recepta, els antibiòtics i prèvia visita al metge, no, suposo? Sí, perquè és que sí, la majoria d'infeccions d'aquestes són víriques, per tant l'antibiòtic no ens farà res, i el que podem generar serà resistències, i el dia que aquesta persona necessiti un antibiòtic no li farà l'efecte que estem desitjant. I després una coseta també, doctora, que quan parlem de faringitis, sovint jo he sentit aquella polèmica, aquella discussió sobre si és bo menjar fred, no és bo, és contraindicant, no només calor, no, el fred no fa mal perquè desinfla la faringe o la gola. Sobre això què hi ha de ser, doctora? O sigui, fred, calor, quan tenim faringitis, què hem de prendre? normalment aquesta polèmica sobretot ens ve en altres tipus de lesions, sobretot les de l'aparell locomotor, persones doncs, que potser s'han caigut, s'han donat un cop. En el moment en què està passant, és molt millor el fred. Si penseu doncs una competició esportiva, algú es fa mal, de seguida va fisioterapeuta amb aquelles bosses de fred. Quan la lesió és molt crònica, doncs és molt millor l'esterilla de calor. En el cas de la faringe, el fred tampoc és que sigui molt aconsellable, però begudes, infusions molt, molt calentes no serien molt aconsellables. Llavors, el que ha de ser bàsic és el sentit comú, sobretot prendre molts líquids, això és important, hidratar bé el pacient. No cal, doncs, si potser està un dia sense menjar una persona adulta, no li passarà res, però sobretot que begui doncs, sucs, infusions, batuts, per ajudar a hidratar bé. I si hi ha una miqueta de mucositat, doncs també ajudarà com a expectorant i podrem treure-la. Doncs doctora Montserrat Romaguera, com sempre, des de les filles de Lilith, agraïm molt els seus consells, la seva experiència i, com sempre, doncs ja sap qui té els micròfons d'aquesta emissora i d'aquest programa oberts. Fins aviat. Bona nit. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Ens obre la clau de l'armari. No, i 47 minuts de la nit i com sempre ja és costum, us dic que quan sona aquesta sintonia aquí al meu costat tinc a la nostra col·laboradora més fashion, molt ben vestida perquè no la podeu veure però fa honor aquest nombrament de col·laboradora fashion. Bona nit, Anna Fitar. Bona nit. Bé, Anna, doncs avui em penso que en temps de crisi tu ens vols ensenyar com pujar la nostra autoestima, no? Com sentir-nos guapes, escolta, que tot i que no puguem gastar diners i no puguem comprar, ens podem sentir guapes. Clar, això és l'important, perquè a més també sentir-te guapa també fa que te sentis millor i això en temps en els que l'economia fa aigües sempre ajuda. I tot i que sí que és veritat que tenim que mirar a veure com administrem els escalers, no sempre tenim per què renunciar als nostres petits capritxos. O sigui que avui anem a fer un repàs per aquestes petites concessions que ens podem fer i, per exemple, un exemple d'aquests capritxos que sí que ens podem permetre en època de crisi seria el pintallavis, és el conegut efecte pintallavis, que és el lipstick effect, que està demostrat que en èpoques en les que l'economia baixa i són èpoques de crisi, es dispara la venda d'aquest producte, del pintallavis, sobretot del vermell, però que ens agraden apassionades quan hi ha crisi, no? Posar el toc de color en un moment una mica blanc i negre, no? Sí, és precisament per això, aquesta és l'explicació, que és un producte que, tot i que n'hi ha una variació de preus, des dels 2 euros fins als 40 més o menys va per ahí el preu del pintallavis, però que és un mini luxe que sí que et pots permetir i que, escolta, et fa sentir millor, con lo qual ja tens aquell gusanillo ja satisfet. O sigui que posar-nos guapes, Anna, és una bona teràpia anticrisi. I a més, doncs això ens fa sentir millor amb nosaltres mateixes i amb el món. Sí. Que és l'important. Entonces, a part del pintallavis, un producte paregut, un producte similar, seria l'esmalt d'ungles, que aquesta temporada, tot i que el vermell ja és el color rei, igual que el pintallavis, aquesta temporada ja per la primavera suavitzen un poc els colors i passem als tons pastel, i el color coral serà el color fetitxe. El coral, perdona, Anna, és com un color així una miqueta taronja? Sí, entre el taronja i el rosa, un color així... Sí. Un híbrid, no? Sí, un híbrid, un color que estigui enmig dels dos. Més o menys els mateixos colors que es porten a la moda, vull dir, a la roba, no, Anna? Sí, perquè ja hem vist aquesta temporada que doncs, aquest mateix color, el verd, ja no per les ungles, però sí aquesta gamma doncs, de colors un poc més tropicals, però suaus, no colors elèctrics, es porten molt. I a les ungles, doncs, sense anar-nos cap al verd, per exemple, o el blau de la passada temporada, reinaran també els colors així més rosats. I a part de donar color als llavis, a les ungles, hi ha alguna coseta més del nostre cos que puguem retocar així fàcilment? Sí, ja que estem posades en matèria, anem a acabar de completar la feina. És, per exemple, muntar-se un spa a casa. Que això, qui necessita anar-se'n a fora a fer l'espa quan... No cal anar a la toja, vull dir que a casa teva, a la teva banyera o la teva dutxa... A casa teva, sí, amb unes espelmetes, unes sals de bany... Una cosa podem, molt casolana. Sí, podem aconseguir el mateix efecte. I fins i tot venen una espècie de boles que les tires a l'aigua i es desfan com si fossin... Jo les he provat, les recomano, Com si fossin pastilles efervescents, però gegants, i fan doncs, un efecte jacuzzi. I n'hi ha de moltes olors, fins per jugar un poc amb l'aromateràpia, i totes aquestes coses, i s'ho poden aconseguir a tendes com, per exemple, de Body Shop o tendes així especialitzades en productes per al cos, es poden aconseguir i ja fas el teu pack i vas a casa a fer-te la teva sessió de reloj. I es pot compartir la sessió d'espa, Anna, home, si clar. Tenim sort. Això és com tot. Si en companyia, en bona companyia, tot millora. O sigui si no, que... millor soletes. Si hem de clar. Patir, millor soletes. Clar, després també, ara que estem ja ficades en matèria de bellesa, no ens podem oblidar del cabell. Que ara han sortit unes línies que són bastant assequibles, ja no tenim que anar a... Per encontrar productes bons no tenim que anar-nos directament a les perruqueries. I jo voldria donar un truc per a aprofitar les mascarilles, per aprofitar les mascaretes del cabell, doncs per a optimitzar els seus resultats, tu et col·loques la mascarilla tot normal i això sí, tens que sortir de la dutxa, te l'emboliques amb una tovallola, esperes uns quants minuts i després te la treus i ja et rentes el cabell. I així s'optimitza el poder del producte. O sigui, que li donem una miqueta de calor amb la tovallola i allò, el cabell ens queda sí, més perquè, sa. Sí, penetra i després ja... Més brillant. Sí, després ja te'l rentes i tot i doncs sí, es queda més hidratat, es veu més... Millor, vamos. I ara que ja ens hem arreglat allò, el físic, el cos, que ja estan ben preparadetes, suposo que ens toca vestir. Segur que algun consellet de moda també ens portes, Anna. Clar, no podia faltar el consellet de moda. I una altra tècnica per sentir-se guapa per dins i de rebot guapa per fora és... Important. Sí, és la roba íntima. Que hi ha algunes tendes, com per exemple Woman's Secret, algunes de les col·leccions estan al 50% de descompte, en la qual cosa ja val la pena anar a fer una ullada perquè igual sortim amb allí algun conjuntet a meitat de preu. I després també a ASOS, que és una web que hem comentat aquí ja diverses vegades, que és www.asos.com, per les que la vulgueu visitar, estan al 75%. Ui, són mega rebaixes, sí, no? Sí, n'hi ha rebaixes al 75%. És que és com és una pàgina anglesa, jo crec que per allà per Anglaterra tenen diverses temporades de rebaixes... Sí, sí, jo comparteixo els meus descobriments. Llavors, val la pena també entrar perquè n'hi ha, la veritat que de roba íntima n'hi ha conjuntets molt graciosos i molt bé de preu i després també doncs, vestits i sandàlies, també força bé. I és veritat que la roba íntima no es veu, Anna, però a la majoria de dones ens agrada que la roba íntima anava ben conjuntades i portar una roba doncs, que mínimament s'adequi a les nostres necessitats, però tot i que sempre no la veuen, a nosaltres psicològicament ens fa sentir bé. Sí, sí, és un poc l'efecte aquest de que tu saps que estàs estrenant, ningú més ho sap quan et veu pel carrer, tu saps que estàs estrenant, et sents còmode, et sents bé, llavors això ho transmiteixes. Home, no sé que un dia vulguis portar algun cartellet d'estreno, calces i sostenidor, però en tot cas... Algú no ho farà. O sigui que... O ho pots insinuar si tens ocasió d'ensenyar-li a algú. Però si no, en tot cas, doncs escolta, el gust per nosaltres i per ningú més. Clar que sí. I què més, Anna? Algun consellet més de moda que ens puguem posar? Els complements, per exemple, també són una bona manera de jugar amb la roba que tenim ja a l'armari sense renovar-la tota de colp. I els complements clau per aquesta temporada seran els barrets de ràfia, els cistells... I després les joies així molt exagerades. Ai, m'encanten els cistells, ara que ho dius, Anna. Pues aquesta temporada estàs d'enhorabona, perquè a més ja n'hi ha molts a totes les tendes, fins i tot n'hi ha tendes d'això de roba íntima que estan traient col·leccions de roba per estar per el carrer o per casa i tal, i han tret cistells, la veritat, que molt macos. I ve de preu, Anna? I ve de preu. És important. I ve de preu. I és una bona inversió. El cistell, perquè a més és una cosa que podrem utilitzar per... I la majoria d'àvies tenen cistells aquests de la compra, vull dir, que allò que sempre anem d'anar a l'armari de l'àvia o a la, al cistell de cosir de l'àvia, doncs escolta, ara anem a la cuina de l'àvia a buscar el cistell de la compra, que potser és de ràfia i encara ja, em serveix. Sí, jo ja n'he rescatat algun que altre, i la veritat que sí, inclús li pots canviar les cordes i ficar-les un mocador de flors o cosir-les alguna coseta, ficar-les algun detall al cistell per fer-lo un poc més actual, però si es pot reciclar, doncs es recicla. I ja està. I així acabem nosaltres la nostra secció de moda d'avui amb l'Anna Pitar, amb aquests petits capritxos que crec que ens podem permetre en època de crisi pensar-nos una mica millor. Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Fem una volta per la història en femení. Where have all the flowers gone? 9:56 minuts de la nit. Ens toca fer un vol per la història per conèixer més de prop la vida d'una dona amb arrels de la noblesa espanyola que va dedicar la seva vida al teatre de Broadway i al cinema de Hollywood. Però va dedicar la seva vida des de darrere, perquè era guionista. Avui a les filles de Lilith parlem amb molt de gust de la vida de la Mercedes de Acosta. La veritat que es desconeix amb exactitud quan i on va néixer la guionista Mercedes Acosta, però sí sabem amb exactitud i de ben cert que va marxar a viure a la ciutat de Nova York l'any 1893. Segons va explicar la nostra protagonista, el seu pare era un soldat que va exiliat, Ricardo de Acosta, i la seva mare, la Micaela Hernández Hidalba, era una noble espanyola emparentada, com suposo que ja haureu deduït, amb la famosa Casa d'Alba. I com la majoria de dones artistes que s'han convertit en llegenda, la Mercedes també va tenir una infància força traumàtica, perquè durant la seva joventut va viure el suïcidi del seu pare i l'estranya obsessió de la seva mare per tractar-la com un nen. Sembla que la dona esperava un baró i la seva decepció quan va néixer la nostra protagonista va provocar que la vestís com un nen i fins i tot que la cridés Rafael. Tot això fins que en una ocasió un noi va cridar a la Mercedes «mujercita» i ella es va adonar que en realitat no era un nen, un motiu que la va fer emmalaltir. Aleshores, la seva mare va reaccionar per fi i va assumir que la seva filla es deia Mercedes i era noia. Diuen que per aquella època, el director d'una de les companyies teatrals més importants dels Estats Units, l'Agustín Daly, va quedar encisat per la Mercedes quan la va veure actuar amb tan sols 5 anys i fins i tot va oferir als seus pares que li cedissin la nena en adopció. Però el que ningú sabia encara és que el futur de la Mercedes de Acosta no estava damunt dels escenaris, sinó als guions de grans obres de teatre i produccions de cinema. La Mercedes de Acosta va escriure diverses obres de teatre que mai es van representar. A més, va ser poetessa, dissenyadora de moda i guionista de Hollywood, el que se'n diu tot una dona polifacètica. I cap al 1920 es va casar amb el pintor Abraham Poole, del que es divorciaria 15 anys més tard, sota l'oposició de la seva mare, evidentment. Més endavant es va fer públic que a la nostra protagonista li agradava més conquerir a altres dones. De fet, se la va relacionar amb grans estrelles de l'època com Isadora Duncan, Greta Garbo i Marlene Dietrich. Tots aquests romanços van sortir a la llum en les seves pròpies memòries titulades Here Lies the Heart, tot un best-seller que es va publicar quan a la guionista li acabaven de diagnosticar un tumor cerebral. Aquell episodi va deteriorar molt la salut de la Mercedes de Acosta i finalment va morir el 9 de maig de 1968. Ignorada i pobra, en un petit apartament de Nova York. Un final probablement injust per una dona valenta i sense pèls a la llengua. Potser massa descarada per la seva època, però sobretot la Mercedes de Acosta es mereix que també la recordem per haver trepitjat amb força amb els seus guions en un Hollywood on les dones només tenien lloc davant de les càmeres. 9:59 minuts de la nit. Fins aquí el programa d'avui de les filles de Lilith. Com sempre, si el voleu tornar a escoltar, si voleu recuperar algun moment, doncs podeu entrar al nostre blog lesfillesdelilith.blogspot.com. Us esperem aquí al blog i us esperem, com sempre, dimarts que ve aquí a les filles de Lilith a Ràdio Cornellà. Fins aviat. És un bon moment per marcar. Pilota per Leo Messi.